so wis mangkat jam. Ora koyo isu wis akeh-akeh kelestuan dimane kaino pengi apot nongi kong tinggo male katon ring moto hingga merem katono jerune ati uko uko wis tuwa moto ati suruh bulane bengi sing truk sing ngeroso wis mangkat jauh ora koyo moto lanatin kulo kari petang meremelek sing iso hati nisu resake-ake kelis turuo kelam dimane kaino pengi apot nong diko tinggo melek katon ning moto tinggo merem katono jerone ati uko-uko wis tuwa moto ati kang nyang-nyang loro.